wilayati bi mahmal qurbi ana ni bayiko ci wilaya bi fi ak jegeñ hanit bi khumara radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam al wala'u nuhmatun ka nuhmatin nasabi la yubahu wala yuhabu lante wonena kiliftef ak jegeñal la gumene jegeñal askan des ko jay des ko may rawahu abu ya'la al mawsili thumma ibn habban fi sahihi قال الأبي هذا الحديث تعريف لحقيقته شرعا فلا يمكن حده بما هو أتم منه الأبي نا حديث بوب خاملني دغ دغي كريستيف خاملو لير تي يون نينا ونيس كو واخي وين واخي نيو غنا ليرو بابو غونو متال وروي قوله صلى الله عليه وسلم لحمة بضم اللام وفتحها لحمة اك لحمة اي تعلق واتصال وارتباط kon jappal ni kiliftef non la don kaway mom na moy ka gorel jamba wa indi bayin ak donte ci jaay la min nafsihi ci bopam donte sax jambi da jaay sang ba bopam wala beti ko jox sang ba alal jënd bopam dal lañ bëgg wax te jënd ga don jënd go xamne gu yaqku la it wa du te lolu sang mbor moy mum kiliftef ga wala faashi dañ kama taqaddama fal wala wa khalihi li sayyidi ولا يتوهم من أخذه المال منه أنه لا ولا له خليه بقدرته على نزعه منه وإبقائه رقا أو يبقي غير ولا غريل كنين حن هو لسكو غريل كنين حن هو لسكو بلا إذن تلورين ديغل نعنى بكين نكين أنا بكين نجاكي ونجاكي نعنى غريل نالا ساجام بي يو من يولا غريل يا يو كيف تيغل دون تسخ ميو كوشن ديغل ساجاكي جاكي نالا دفنا كوريك ما تخمن بلا إثم من الحتق عنه فولاء الحتيق للمعتق عنه وهو المشهور ووجهه أنه من التقديرات الشرعية التي يعطى فيها المعدوم حكم الموجود فيقدر دخوله في ملك المعتق عنه قبل إعتاقه وأنه أعتقه عنه بالتوكيل aw lam ya'lam wala donte yegut sayyiduhu sangamba bi hitqihi ci gorem hatta hatqalam gore ana bu fekkon nga amub jam jam bobé amatub jam bobé nak kam amat mu gorel ko yow mi nga xamni ya'ab sangam na yego ci won dara ba gorel ko mom mi nga xamni mom nga mom musus ci wor krek koy duté nga yilif ko ke mu momon mom te gorelon ko watax buna aw ataqa raqiqum raqiqahu wala ya'lam sayyiduhu ay sayyidun موتق بالكسر بإعتاقه رقيقه وهو رقيق حتى حتق الموتق بالكسر فقد مضى إعتاقه والولاء لسيده الأعلى إلا كافر در أبي يفر أعتق ببقرالنا مسلم أبجلت لنوان قرال يام كلفتف دكي شتى أبي يفر بقرالي جامبو خمن جلل سوى بعد ما يفر بمومام كلفتف جلل بابله مطابنة musliman ishtarahu aw aslama indahu fala wala alahu khalih walau aslama al kafir ba'da zalika qayd fala yarjihu lahu al wala wa al ma'ruf min al madhab wa raqiqan an dar ab jam in kana dem nek na yunta sahu def nangu maluhu alala aw manam da wax ni jam manam jam ni mom kon na jam su gorele jam ni mom ci digelu sangam ba sax amu ci digel qayd mom mo gorel way du mom kiliftef goga sang ba nga xamni mo li dole yilif moy mom kiliftew gogo degam sang bi seyna nangou alala mom jam bi gorel dal kon koku bu gorel bo len di bolé def ñoo ñaan ñep wa in kana sayyidu yantasihu ma la raqiqi al mu'tiqi bil kasri kon fal wala awli sayyidi wa mafhumu sharti annahu in kana la yantasihu ma lahu kal mukatabi wal mudabbari wa ummi waladi idha marida sayyiduhuma wal mu'tiqi li ajalin idha qaruba ajalu hitqihi فالولاء لسيدهم ما دامت رقيتهم فإن هتقوا رجح الولاء لهم كون جابال نه بو فكه نه جام با غورل مروم جام داي كو خامني موم سانغام سيت نغو تيوم الله ملني كوي جاتونتي ولا كوي غناول با امبو ولات فكه نه مو دبار بي امبولات بي سين سانغ بي تاوات نا تاواتي فاتو اك كوي غورل جيم سي اب فكه اب جيغن ييب خامغا سين سانغ دو سانغ نغو تي سين الله كون نا ньоญو lene ñi ci ñam gi seenum sang moy mom kiliftef ko waye buñu goré rek kiliftef ko dess wat ci ñom waxani muslimina doné ko borél na la walis bolim julit ni kon alawlaw ki def teefuga lahum ñal na bolim julit ni doné ko anta hurun halil muslimina kon dañu japp né ki def teef bo julit ñepp ko mom fa in mata hamalin wala warisa lahu min an-nasabi fa huwa fi baytil mal xamné bu ko ko fatul baye alal té amut ko wara doon ci askan kon alalam day dem baytil mal julit ñepp bok ci kasaibati niki aji boy bokkuri hatta sibef ko bolé ci ñana ko xamné da gorél ab jaamum té tuddu ci batu saibatu def na lañu sip ndax lolu jëk l'islam dañ ko daan def motax sim nañ ko def waye bu ko défé dañu japp ni kiliftef ak jaam bobu day delu ci bolim jurini moy loté lolu moy bi an qala lahu anta saibatun yow aji boy nga muridan bihi intaqahu kon fa yantiqu wa wala'uhu lil muslimina idh ma'na sa'ibati annahu utiqa hanil muslimina wa kunna hitqu sa'ibati nak li annahu min alfazil jahiliyyati fil an'am wa qad abtalahu Allah ta'ala fil qur'an qawli ta'ala ma jahala Allah min bahiratin wala sa'ibati fa in waqa'a fal wala'u lil muslimina wa in aslama ndem tobna alhabdu jamba hada kon delu alwala o kliftega bislami sayyidi ci dodu sangba anam da wax ne bu fekkene am yefer dafa gorel ab jamam bo xamne yefer la ganaw ba nak jam bobe mu gorel wala batiko tok kon neena yefer ba du meuna mom kliftega dañu set bu fekke ni ay mbokam amna ci ñuy julit manam gëñoon dal bu fekke amna ci ño xamne julit lañ ci ñoom la kiliftef ngay jam su ko defé nak bis bu wol batiko tuuf nak mom yéfar bo wona ko defé nak kiliftef ko ngeen mëna ñëwaat ci mom waye ndigam yéfar la duma na mom kiliftef julit ki mom li wax na wa in a'taqa kafirun raqiqahu al-kafira thumma aslama al-habd allati a'taqa al-kafir intaqala wala'uhu lilmuslimina min hasabati al-mu'tiqi ma dama al-mu'tiqu bil kasri kafiran fa in aslama hada al-wala'u bi islami sayyidi al-mu'tiqi kun fa bi islami sayyidihi yarji'u ilayhi al-wala'u qala sahlun ma'na rujuhi al-wala'i fi hadha al-bab inma huwa al-mirath li al-wala'u qa'imun la yantaqilu anhu sahlun dana jëm kiliftef ci bopam mog lu meun ak ngirel ñoo bok ministre wax neen ko fa pet ci diiw bu set takal ke meun yeesu ko waye lim bëgg wax rek moy yoy jamono bu fekkone ko ke ñu gorel demon na bañ war ko doon wa kon ñoo ñe di ay julit te gañi waji ko gorelon ñokay doon waye waji ci bopam mom te gam yeefal la du ko meuna doon motax bokum serignam ne ne hada sawab li an wala kan nasabi fa kama la tazulu al ubwatu anil abi in aslama waladuhu fa kadhalika alwala'u wa jarra yodina mom gorel ga bu la nexe ni kliftew ga fahili jarra bu la nexe def ko alhitqu bu la nexe def ko alwala'u wa tafara bina wa jarra alhitqu aw alwala'u waladal mutaqi manam so xese gorel kenn bu ko ko amate dom dom jojje ya ko yelif li nga yelif ko jure nga yelif doom jojje waye man nga ni wala dal motaxi doomi kany gorel to muy gor ndax day bëgg wax ko jigen ki kon jappal ni bo gorelé ab jambu gor bobu ku bu jurar rek ba ci ay seut sax na nga xane mom nga moy kilifte fak ka nga gorel ma nga mom kilifte fak doom yoy seut yoy ka awladil motaqati niki doomi jeber bañu gorel batay neena bu fekke ne day ab jambu jigen bo gorel mom tam kum amat ci dom ya koy yilif ding koy yilif mom jeppel bi ani ngay yilif ko jigen ki muy seen yaay waye nak da nga cey sart in lam yakun dem nekut lahum de len ñeel nasabun askan min hurrin ci gor anam bo gorele jeppel muy jigen dom yam am ya la yilif li fek ni askan ci gor ñu xasse askan ci gor rek ñu rafetu leen ndax buñ askano ci ko xamni gor la waye jël beeto woon ak gor xamni da gor rek so baba ko ke nga xamni mo barel koke koke barel koke mo len di bokku di falé tu féké doomi dañu askanu ci gor so xamna ka jek ci ciosanam gor la won musta jaar ci njaamit kon légui gëño mom koke moy daldi mom kilifté fop doomu yoyele doomi mo takatu bobu lé lolu sax mom la addu soxi di waxna bamne in lam yakun lahum nasabun min hurin walimane bi an kanu min zinan aw ghasbin aw hasala fihim li'anun aw usuluhum ariqa aw harbiyin ana bu fekkone jeber bi nga gorel ba mom kilifte fam ñamu jur dalay na jur ci njaalo ba lu meene sif ba kako am ak mo wal patu ko reponté wat ko ne jëru ko lu mel non yépp yow ni nga yilifé seen yaay non ngay momé seen kiliftif wa mafhumu shart nak annahu in kana lahum nasabun min hurrin lahum nasabun min hurrin muhaqqaq al hurriyyati wa law kafiran dhimmiyan kanat al hurriyyatu asliyatan aw haridatan bil itqi kana an nasabu bi nikahin aw shubhatin lam yajur hitquha wala ahum ñena bu fekkone jigen joju ñu gorel jabotam gogum am dañu bayiko ci gor donti sax yefur la mo xam gor ga day ciosan mo xam gor ga da gar kon mom nga xam ni mo gorelon yaay ji manam mom gorelon seen yaay du tax mu mom seen kiliftef ko defé mom lay waxna faman a'taqa amatan fatazawwajaha hurrun fa awladaha aw wati'aha bi shubhatin fa waladat minhu lam yanjar alwala'u alayhim la so garelon jambu jigen moy pati ko sey gor gor ga am ca dom mba askor ñew jotté ak mom ci kaw jaawale ko dom yoyé du tax ñu wax ne yaw mi nga xamne ya gorelon sen yaay bu ton sen kiliftef dedet bal wala uhum li hasabatil abi in kanu abu hurran asalatan aw li mu'tiqin abi wa hasabatihi in kana hurran hurudan in lam yakunu fa baytul mali manam do yoyé bu fekke ne sen bay bobé gorlon naka jek musta jaar ci njam kon dañu seet nga xam ñoy geñu bayu xalé ya geñu boge ñoy mu kilifteru ga su fekkon ni mëson na jaar ci ñam na gëna ba lool bëti koré nak mom seen bay bobu kon ka goré lon bay bi rek ba bu fa nekkut ak geñu wa su baba ñoy mom kilifteru ga su ñoy nekk bay timal dal ni mom kilifteru ga manam leen mëna wax legi bu la jaaxal leen wax ni bal wala uhum li hasabati al-abi in kana al-abu hurran asalatan dana wax ne bo gorele jabeer moy batiko ami dom waye comme ko amal gor la te gor la ciosanu naka jek du wax ne geñu ko ke di gor noy mom kiliftef nga ñew kiliftef ga moy ñokay dom rek manam legi ka nga xamne moy bayam gor la fekke ne legi tay dom joju mu am ak jëbëy biñ ko réel faato na tay té mo bay bi nekk fi kon dañuy sét gëñoom ñako ci wara doom rek dal likoy doon mom rek moy gattal bi waye nak kon ñu wax japp ko bu fekkone tay gorël nga ak jambu jigen moy bëti ko may ko jëkër waye jëkër jëng ko may ak jam la su baba bu ci amé doom itam doom jojé yow bi nga xamné ya gorélon yaay ji di nga ñu def yaay ji mom nga yilifé doom jojé da ngay momi kristi fu doom jojé illa li riqin dare ñeel ak jaam manam lumay nak ku jigen ki nga gorel dem am doom jojé day jaamu keneen su fekke ne legi doom jojé keneen mom nako ah kon kako mom rek do yobati ku gorel ko ko kay mo kilifte ko waye yow gorel go bare lon yaayam lutax nga mom kilifte ko day waxna illa li riqqin jara halal waladi لغير معتق أبيه وأمه فلا يكون ولاؤه لمعتق أبيه ولا لمعتق أمه وولاؤه لسيده وحسبته من النسب ثم من الولاء أنام كن جابلني سجام بجيجين سوكو غريلي والبتكو أمدوم waye doom ja fekk ne yow momoko jaamut keneen la yag yag doom jojje doom kilifteu ga ko ke nga xamne moko mom rek kamon doom ja rek moy mom kilifteu ga bu ko baye ko ñako wara doon ci gëñu ci askan ba ñako wara doon ci way asaba ci kilifteu dal di koy mom aw hiqin wala gorel li akhara ñeel keneen lool danaka mo illa li hiqin ci xawon nako yobale ndax da wax ne bo gorele jebeer mom kilifteu ga mo wal petit ko am dom waye dom ja kenen ko gorel te la tax kenen go la tax kenen gorel ko moy kenen da ko mom rek kon danaka mom illa lay kin ci bo xam xawna ko yobale su baba ko it yow mi nga xamni ya gorel yaay ji du tax nga mom kilifteu fu dom ji tax dom ja kenen ko gorel ka gorel rek ka ko gorel rek mom kilifteu ga motax mana تغمنا إلا لحتق لولد إلا لحتق لولد المعتق أو المعتقة بفتح التاء فيهما منصوب لسيد آخر أي غير معتق الأب والأم فولاء الولد لمعتقه وحسبته نسبا ثم ولاء لا لمعتق أبيه ولا لمعتق أمه لأن المباشر أقوى wa mu'taqahuma ak kuñu gorel seen ñoom ñaar ah da bëgg wax ne wa jar al wala'u mu'taqahuma manam mu'taqal mu'taqi wal mu'taqati lool lay tekki manam da bëgg wax ne mo xam jambu gor nga gorel wala jambu jigen nga gorel ba mu kilifteu mom mo bi nga warel bu leen ko gorelat keneen yow bi nga xam ni ya gorelon ku jëk ci ya len di bolé def ñoom ñaan ñep tax sara bina bi mahna anna man a'taqa habdan aw amatan suma a'taqa al habdu aw al amatu habdan aw amatan fa inna wala al mu'tiqi bi kasri tay al a'la ala hatiqihi habdan kana aw amatan yajru lahu al wala ala hatiqi hatiqihi habdan kana aw amatan wa in utiqa lam gorelefna al abu bayba aw istal haqa wala nango domo domja raja hakon delu al wala kiliftef ga li mo utiqi jam ci aji gorel baywi min mo utiqil jaddi bayiko ja aji gorel mam ju gor ja wa ummi ak aji gorel yaay ja koku musal la mo xam niko sarabi tambale mo gëna leer ci yow boko jappé ko tambale ci in tazawwajatil mu'taqatu bi habdin ibni habdin anam jambu jigen bañu gorel da wul gati ko sek jambu gor bo xamne baye mi jambu gor la anam baye mi jambu dal ci gata wa atat minhu bi waladin bu dal ci amé dom nak aw tazawwajat bi hurrin hatiqin wala jambu jigen biñ gorel dawal ko tuddu sey ko xamni gor la waye dañ ko gorel rek moko taadu gor waye ci saalu wol gor ba atat min ko dowal din fanafahu bu sey gor so sey nga xamni masna jaar ci njam ba am ak mom dom mo yedd ko mom bay ba mom gor so sey yedd ko ni jurma ko fanafahu wala khanaha man fa wala waladiha limu utiqiha fi suratayni لأنه لا نسب له من حر ولم يرق لغيره يعني لو ملني كي غورال ياي جي موي موم كليفتيفو دوم جي ناخ دوم جي خمغا ني تي انا بو جيك جي بايام جام لا نا خمني كون دوم جي لا دارا تي نغور بايام جام لا كون نا كي غورال ياي موي موم كليفتيفو كي بو نيارال بي تام bayam gor la waye bayam da wetti dom ci bolu batiku reponté yaayam ci kanam yoon bu wat bu wacc su baba itam kon ban lañ batay kon ki gorelu yaay ji rek moy bu kilifté fu dom jojju le taxu ne li annahu la nasaba lahu min khuri wala bi raqqa li ghayrihi legi nak fa in utiqa al jadd fi surati ula rajaha wala al waladi li mu'tiqihi min mu'tiqi ummihi li annahu sara lahu nasabun min khore nena di nga ñuko wax nga xamne jambu jigen buñ gorel te muy seen jambu gor bo muy seen mom bayam gor la da nga gorel bayam dal nga xamne kon moy mami xale bi ene suñ gorele mam ja kon lay kristé ki nga waxon ne day ki way mom moy ko gorelon yaayam legui day bayiko ci ki gorelon yaayam te delu ci tukki gorel mam ju gor jojo am nga ni nga waxe won jambu jigen biñ gorel nukki muy seen mom jambu gor la jambu gor bo wet bayam jam la li wax ni nak moy bu fekke ne koke nga xamne moy bayam jambu gor bo we té kon mam la ci xalé bi mom lañ gorél waaw su baba kon xalé bi dal lay am askanu gor ndax légui mam goré na su baba kliftef bi day bayé ko ci ki gorélon yaayam wala bëti ko ñëw ci ki gorél mam ju gor jojulé tax buna li annahu sara lahu nasabun min khurin léegi ci dal nak moy li nga waxal légui moy jambu jigen biñ gorel daaw bëtt ko dise jambu gor da wax nak ni wa in utiqal abu jambu gor bo wé nga xamni moy bayu xalé bi ñu ko wëlbati ko gorel xamni kon légui xalé bi amna askanu gor kon kristiyen bi day taxo ci ki gorelon yaayam te ñew nak légui ci gorelon baye ñew nak légui ci ki gorel baye batay fi nga waxon ne jambu jigen biñ gorel daaw bëtt ko dise gor so xamne ci sal ci sal do ci gor mom amé mom doon mom bay do be di gor so xamne ci sal do ci gor bu beti bu rabonté mom ci yoon nga waxone kon ki li fon yaay ji batay boy li fon jojo ndax bayam buñ ko momale far nako weddi ci yoon bu wat ko nak bu bay do beti ko nangu ko doono nak di dal melni kon xalé bi amna askan ci gor kon amna askan ci gor ah kon legi kliftef ga day bayiko ca ka nga xamne mom momon yaayam waaw moy beti ko nak legi dal ñew ci koku nga xamne mom momon bayam bi ko nango do mo legi mom na mom la sala ba jall na wa in antiqa al abu fi surati al ula ba'da hitqi al jadd aw istalhaqa al abu al walada allathi la hana fi fi surati thaniya rajaha al walau hala waladi al abati al mu'taqadi li mu'tiqihi da nga wax li mu'tiqil abi min mu'tiqil jaddi bayiko ci aji gorel mam ja fi surati al ula wa min mu'tiqil ummi ak bayiko ci aji gorel yaay ja fi surati anam ga asali te gnaarel kon dal sun lako djiblo te gadal ndax bañ la jaxal dal da ngay wax ne jambu jigen bi nga xam nañ ko gorel dawal bati ku sek jambu gor te jambu gor bay baye ma nga fa waye jam la ñay jamono su fekke ne amna ci dom ci nonu nga waxe rek mom ki nga xamni moy li fon jambu jigen bobu te gorel ko moy bo ci lifte fu dom ja ndax yow jamono dom ji amul len askanu gor waye su fekke mam di gor ja jik gore kon legi ki lifte nga waxan ci dom ji day taxo ci ki gorelon yaay ji te ñew ci gorel mam ji gor ji waye su fekke baye ba dawal bati ku gore xani baye be mu ci gore mam ji gor ji kon kilifte fu xale bi day dal di toxo ci kay di fon mam ji gor ji dal di ñew ci kilif baye bi ke nga xamne tam legi jambu jigen biñ gorel da sey nak mom rek mom muy ko xamne gor la ni waye dos na doon ak jam da bam ci amé mom doom bu yedd ko wat ko ni juruma ko xam nga da nga ne won kon xalé bi amul askanu gor ndax bayam bi ñu ko doon momale wat na ko bu yedd ko lay jamono kon ki gorelon yaayam mo wara mom kilifteef gi fofu na kon da ngay delu wat ne su fekke ne mom mo ñu wolbatiku na nango doomu xalé ba ne mako jur nak su baba day wone xalé bi kon amna askanu wo xamni gor la su baba kilifteef bi day taxo ci ki gorelon yaayam ci nañu atté won wolbatiku nak legi ñew ci ki nga xamne mo gorel bayam boole ha ki gorel ko nga xamni jamono yi gor la ay ci ndam la ci sano ka ko waral legi moy mom kilité bu xale bi mom la daanele di waxna wa min mutiqil ummi fi surati as-saniyati yakna as-surati as-saniyati moy aw tasawajat bi hurin hatiqin wa atad min hubi waladin fa nafa bam dem ba ci nak al-istal haqq al-aw al-walad allati la hana fi surati as-saniyati so da junya wal qawl wahja li mu'tiqil abi ñalna aji gorel bayba la li mu'tiqiha du jageen may ñal aji gorel yaay ja manam lo tam am masala la waye momi sarabi mo lay gëna gaaw ci nga japp ko xeyna wax ni wa intazawaja abdun amatan li ghayri sayyidihi wa mu'tiqa suma atad dawladin fa qala mu'tiqul abi innaha hamalat bihi ba'da i'taqiha فولاؤه لي لأن له نسبا لحر ولم يرق وقال معتق الأم حملت به قبل إعتاقها فولاؤه لي لأنه كان رقيقي وأعتقته مع أمه نانا سفكين جامبو غور دفتك جامبو جين بوخم أبسنغ مومكو أنا بوكو نبرون أفكو jambu jigen bo xamne ab sanga momugo xamne bokku ñu borom mu tek ko dañ déssé nak ñoo bëti ko koré leen ñoo ñaan ñep jambu gor bi koré soxnaam si nga xamne bokku ñu sanga itam ñu gorél ko soxnaam soosu ñu bëti ko am doom légui nak ki nga xamne moy borom jambu gor bi manam momo mon jambu gor bi ci ciotaan né man day ma wara mom kristé gi ndax doom ji bañ ko ëmb ci biiru yaayam fekk na ñu goré ba noppi gannaaw bi ñu goré le yaayam la ko door ëmb kon nag mel na ne doom jooju amul benn askanu gor kon man mi nga xam ne maa goreel baay bi maa war a moom te goreel yaay jëne déedéet laata may goreel yaayam la ko ëmb kon mel na ne ci njam la ëmb waaw su boobaa nag kon dafa mel ne sama jaam la bi may goreel yaay ji di dugale ci goreel gi rek kon maa war a moom kilifteef gi loolu mooy xëccoo bi su boobaa nag nee na li muxtiqil abi la ñu topp waaw maanaam ki nga xam ne daa wax ne bi may goreel bàyyam fekkul doom ji ëmb ci biirub yaay ji gannaaw bi ma goreelee bàyy ba noppi la ci door ëmb waaw ko ñene kon kooku lañuy topp kon kooku lañuy topp kon dañuy jàpp ne kon léegi ki nga xam ne moo goreel jàmbu góor wi fi toll nii mooy moom kilifteef fukk doomam joojee waaye ki nga xam ne moo goreel jàmbu jigéen ba du moom kilifteef fukk xale boobu le illaa an tadaa ndare bu dafa mucc doom ja li dooni si tëti assurin ñeen lu wees juróom benn weer min xitxiyaar tukkee ca ak goreem lumay nag nee na buy seetloo fañ goreelee jàmb jigéen bi ak fi nga xam ne fi la amee doom ji diru ëmb sox aju fi gën jaa néew diru ëmb sox jawru fi mu daal di am doom lu ko day wane ne kon bañuy goreel yaayam fekk na mu ëmb ko waaw ba tey bu fekkoon ne itam bañuy goreel yaayam daa fekk ëmb ba fësit loolu kon lu leer la yooyu yëpp moom te goreel yaay ja mooy moom kilifteefu doom ja waaye ka goreeloon bàyyi ba moom du moom kilifteef ko tamana fal qawlu li mu'tiqiha li annahu tabayyana annaha kanat hamilan bihi yawma hitqiha kama iza kanat zahiratul haml yawma hitqi wa in shahidan dem serana wahidun kenn bil walay ci kilifteef ga aw isnani wala ñaar bi annahuma ci naka ñoom ñaar lam yasala musuñu dañ yesu bahani di deg di annahu naka mom mawlahu mooy ka ko xéewal ngor ayu mu xamihi wala doomi bàyyi mu ndaw la la mees bat kon du sax waaw nee na bu fekkee ne dafa am ku faatu xamuñu kenn ko rabal bu wër am ko taxawal benn seere bu ko seereel ne moom moo ko kilif manam mo kilif te fa ba moko wara don ci li teewu wala mu taxawal ñaari séré yo xamné séré lañ ko séré deug muy nun day naka jek musna dañ di deug